اگر سرپرست اپنے بچے کو مرید کروا دیتا ہے اور وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس پیر کو اپنا پیر بھی تسلیم کر لیتا ہے، مگر بعد میں وہی بچہ اپنے پیر صاحب کو پیر نہیں مانتا، تو گناہگار ہوگا یا نہیں؟ جب اس نے بالغ ہو کر بیعت کو تسلیم کر لیا تھا اور اب توڑ دی تو بلا شرع وجہ کے تو گناہگار ہوگا، پیر تسلیم کرنے کے بعد اگر توڑی تو، اور بالغ ہو کر تسلیم کیا تب مطلب وہ گناہ شروع بالغ ہو جائے پھر ہوتے، نابالغ کا گناہ نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.